Ach, to były dwa wielkie przeboje w wykonaniu duetu Sam and Dave, który w pewnym momencie swojej kariery no z różnych powodów przestał się lubić i panowie wychodzili na scenę, śpiewali swoje i później każdy innym samochodem rozjeżdżali się do hotelu. Ale być może kiedyś opowiem tę historię, bo to bardzo smutna historia. Rok 1966 i Hold On, I'm Coming, jeden z klasycznych utworów rytm and bluesowych, który wszedł do kanonu muzyki popularnej. No i później z rok 67, czyli Soul Man, utwór, który wykonywany był między innymi przez The Blues Brothers Band, od którego rozpoczęliśmy przecież nasze dzisiejsze spotkanie związane z wytwórnią Stax Records. Y'all ready? Okay, here we go. You raise the left arm up and the right arm too. Let me tell you just what to do. Start both arms flapping, start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Second spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, hey, hey. Oh, I'm feeling it now. I feel so unnecessary. This is the kind of stuff to make you feel like you wanna do something nasty. Like waste some chicken gravy on your white shirt, right down front. Here we go, y'all. You work both arms and you work both feet. You together, baby. You're right on the beat. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh, it's all right. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Rufus Thomas, który przeżył szczęśliwie 84 lata i choć urodził się na południu stanu Mississippi, to jednak spędził większość swojego czasu w Memphis i tam też odszedł od nas. Nawiązując do tego utworu Do the Funky Chicken, którego przed chwilą posłuchaliśmy, taka refleksja, że jest to jedno z absolutnie najlepszych dzieł muzycznych, jakie słyszałem. Proszę sobie kiedyś posłuchać jeszcze raz tego nagrania i posłuchać wszystkich dialogów dęciaków z tymi wszystkimi efektami wydawanymi przez drób, tak bym powiedział. A swoją drogą to jedyny drobiowy utwór, który pamiętam w historii polskiej muzyki, to Widziałem Orła Cień, ale to jakby klasą chyba troszeczkę się rozmija. A to przecież wątek bardzo szczególny i przecież pomimo tego, że polski przemysł drobiowy jest zdominowany przez fermy, to jednak gdzieś tam czasami te kurki sobie jeszcze latają i można coś wesołego na ten temat napisać, na przykład jakąś cudowną, funkującą piosenkę. No rozmarzyłem się w środku nocy, ale to takie czasy i taki wiek chyba. Thank you. bet you I will be there just to hear the sweet words that you'll say. It's I love you every way, nah. I love you in a old way, nah. I love you every day, nah. And I love you in a old way, nah. And I love you in a old way, nah. I'm just wanting you just more every day, nah. I'm just wanting you more and more every day, and I'm just needing and needing you more, and I'm just wanting you more. working on the train. Yeah, yeah, yeah. Working. We're working. Are we working, man? Got to be working. Every day we work until it's stronger. Every night, man, it's longer. We got to be working, man. My heart is treating me cold. Where can my baby be? Lord, no one knows. Pain in my heart just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? And now the day has began to get tough. Said I want you to come back, come back, come back, baby. A little pain in my heart just won't let me be. Wake up a restless night, Lord, and I can't even sleep. Może trudno w to uwierzyć, przynajmniej no, tej bardziej zaawansowanej wiekowo publiczności, która w tej chwili nas słucha, że to jeden z ulubionych wykonawców ludzi wyznających taką kulturę, która nazywa się hip-hop. Tak. Otis Redding jest wielką gwiazdą do dzisiaj i właśnie w kręgu i DJ-ów, i ludzi, którzy słuchają hip-hopu, bo też był często samplowany, fragmenty jego utworu były wykorzystane u wielu znakomitych raperów w produkcjach bardzo, bardzo znanych, że wspomnę chociażby Kanye Westa czy Jay-Z. Czterech utworów posłuchaliśmy artysty: Annie Holloway, Treat Her Right, Change Gang i klasyk Paint in My Heart. W tym roku, 10 grudnia, minie 50 lat, od kiedy Otis Redding odszedł od nas, ginąc w katastrofie lotniczej. Będziemy świętować ten moment bardzo, bardzo, przynajmniej w audycjach i Soul Muzyka Duszy i Czarna Noc, bo artysta to był wielki i wywarł wpływ właściwie na wszystkich. Teraz tak sobie pomyślałem, że chyba trochę źle potraktowałem zespół The Marquise w tej audycji, bo zaledwie 5 minutami Grab This Thing i Bush Bash to dwa utwory, których wysłuchaliśmy, dlatego że no zespół to bardzo ważny dla historii muzyki. Powiem tylko, że przez jego skład przewinęli się tak absolutnie rewelacyjni muzycy jak Al Jackson, Booker T. Jones, Charles Axton, Charlie Freeman, Donald Duck Dunn, Floyd Newman, Isaac Hayes, Steve Cropper, Terry Johnson, Wade Jackson. I oni wszyscy gdzieś tam występowali, bo to była grupa studyjna Stax Records. Oni powstali w 1958 roku i towarzyszyli właściwie wszystkim solistom, którzy dla Stax Records nagrywali. Zatem można powiedzieć, że to taka super grupa, wlęgarnia wielu znakomitych talentów, którzy później zrobili olbrzymie solowe kariery, dlatego takie trochę wyrzuty sumienia mam, ale postaram się naprawić to faux pas, które popełniłem dzisiaj. No dobrze, Marquise wystąpili w audycji Czarna Noc. Matt Lutz. Tak nazywał się zespół, który wystąpił. To kwartet czterech dżentelmenów, oczywiście pochodzący z Memphis, bo jakżeżby inaczej, który rozpoczął nagrywać dla wytwórni Stax Records w okolicach roku 65. Mówię w 65, bo najprawdopodobniej oni pojawili się ciut wcześniej, być może w roku 64, ale pierwszy album ukazał się nakładem Staxu w 66. The Matt Lutz. Till you make up your mind to be true. You got to love. Artystka, która wystąpiła w Czarnej Nocy, nazywa się Mabel John, pochodzi ze stanu Louisiana, a rocznik 30, a więc już pani w zaawansowanym wieku. Mabel John znakomicie śpiewała dla wytwórni Stax Records dwa utwory I'm a bigger girl now i Don't hit me now no more. Give me now. It's cheaper to keep her when your little girl make you mad, and you get an attitude and pack your bags. Five little children that you're leaving behind, son, you're gonna pay some alimony or do some time. That's why it's cheaper to keep her. Help me say it, y'all. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. See, when you get to stand that judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. Yeah, yeah, that's why yeah, it's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Woman out there, and you wanna make a change, but she ain't gonna want you, cause you won't have a damn thing. That's why it's cheaper to keep her. Everybody sing along with me. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. By the time you get through looking at judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. That's why it's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Mama's pocketbook, yeah, yeah, that's why yeah, you better keep her. It costs too much to leave her alone. Yeah. Keep her. I know it's cheaper to keep her. Yeah. It's cheaper to keep her. Cause you're gonna pay some alimony if you leave home. It's cheaper to keep her. I tell y'all, it's cheaper to keep her. All the fellas out there know what I'm talking about. Don't you know that it's cheaper to stay at home? Keep her. I gotta tell you, I'm bringing the message tonight. It's cheaper. It's cheaper to keep her. Cheaper to keep her. Cheaper to keep her. Cheaper to keep her. She gon' cost you too much if you let her go, man. It's cheaper to keep her. You might as well put up with your little arguments and fussing fights. I'm gonna tell you something tonight. I tell you, it's cheaper to keep her. It's cheaper. Ain't it, man? Ain't it cheaper to keep her? Yeah. By the time you get through looking at that judge in the face. Johnny Taylor. Johnny Taylor to postać wybitna w historii soulu, jeden z prekursorów gatunku, rocznik 37, opuścił nas w roku 2000. Związany, no właśnie, tutaj ciekawostka trochę w kontekście naszych dzisiejszych rozważań, nie z Memphis, chociaż nagrywał dla Staxu, ale najpierw z miejscowością Crawfordsville, gdzie urodził się, a później osiadł w Dallas i tam urzędował i stamtąd wyruszał na swoje trasy. Jako ciekawostkę powiem, że w roku 57 zastąpił samego Sama Cooka jako wokalistę w zespole The Soul Stealers. A więc talent miał, był ceniony, no i był jednym z tych praojców muzyki soul, no bo przecież Sam Cook, wiadomo, jaka to postać. Johnny Taylor, warto zapamiętać. Gonna make me cry, Mr. Big Stuff. Tell me, just Mr. Big Stuff to jeden z największych i z najważniejszych utworów wydawniczych i największych sukcesów wydawniczych Stax Records. Jeanne Knight, dziewczyna z Nowego Orleanu. Dzisiaj już pani w bardzo szanowanym wieku, bo w wieku 73 lat, ale cały czas aktywna i nagrywająca. No nie może zabraknąć w dzisiejszej audycji, naprawdę nie może zabraknąć Isaaca Hayesa. The love of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look of love. My heart has heard, my mind takes my breath away. Yeah, I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I've waited just to love you. Now that I have found you, of love, oh, it's on your face. Ooh, mama, that look, that time can't erase. Be mine tonight, and let this be the start of so many moving nights like this, yeah. Let's take a lover's vow and seal this thing with a kiss. Well, I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long just to love you, now that I have found you. Don't go. Don't go. Chociaż Isaac Hayes napisał mnóstwo wspaniałych piosenek, to lubił również wykonywać utwory innych. To kompozycja Barta Bacharacha, przepiękna, The Look of Love, z tekstem Hola Davida. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania o wytwórni Stax Records, jedna z największych gwiazd, Booker T, MGs, jeden z klasyków nagranych przez nich, Melting Point. Za uwagę dziękuję, Ewa Redel i Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc na antenie radiowej Trójki. Dobranoc. na trójkowym zegarze.